Zmienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 31 lipca, minęła godzina 16. Popołudniowe zapraszamy do trójki. Dzień dobry. Serwis Krzysztof Zyblewski. Praca nad ustawami, które mają przywrócić praworządność, przyspieszy, zapowiada nowy minister sprawiedliwości. Tytuły honorowych obywateli stolicy w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Co najmniej do poniedziałku pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu. Są pierwsze decyzje nowego ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapowiada przyspieszenie pracy nad ustawami dotyczącymi przywracania praworządności. W tym celu z Komisji Weneckiej zostanie wycofany projekt tzw. ustawy praworządnościowej, która ma uregulować status sędziów powołanych w latach 2018-2025. Chodzi o to, by, jak mówi nowy szef resortu sprawiedliwości, projektem zająć się od razu. Znamy już opinie Komisji Weneckich i ten dialog jest prowadzony. Te projekty, które były w ostatniej fazie przygotowywane, uwzględniają szereg oczekiwań organów międzynarodowych, w tym Komisji Weneckiej, ale my siadamy nad tym najważniejszym projektem przywracającym praworządność od razu. Już miałem spotkanie z przedstawicielami Komisji Kodyfikacyjnej i Departamentu Legislacyjnego, najważniejszego w ministerstwie, jeśli chodzi o przygotowania do tej reformy, czyli próby zażegnania kryzysu w sądownictwie. Według projektu zlikwidowane mają zostać m.in. dwie izby Sądu Najwyższego utworzone po 2018 roku, czyli Izba Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Więcej o priorytetach, jakie stawia przed sobą nowy minister sprawiedliwości już za kilka minut w naszej audycji. Harmonia i wspólnota niezależnie od różnic politycznych to wartości, których uczą powstańcy warszawscy, tak w przededniu 81. rocznicy wybuchu bohaterskiego zrywu, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta nadano tytuły honorowych obywateli Warszawy. Rafał Trzaskowski zwraca uwagę, że powstańcy poza bohaterstwem uczą kolejne pokolenia wartości i wspólnej pracy. Mimo bardzo wielu podziałów stali razem. Mimo bardzo trudnej sytuacji politycznej stanęli do odbudowy Warszawy i większość z nich położyła cegłę właśnie pod ten niesłychany czyn, który przyczynił się do tego, że Warszawa jest dzisiaj podziwiana na całym świecie. Honorowym obywatelem Warszawy został wybitny lekarz-onkolog profesor Andrzej Kułakowski. Całe jego 96-letnie życie było związane ze stolicą. Od 1953 roku pracował w Instytucie Onkologii. Pewnie jestem jedną z nielicznych osób, która przepracowała całe swoje życie w jednej instytucji. Później się porozumiewałem z licznymi zagranicznymi ośrodkami. Pracowałem w Oxfordzie, w Instytucie Onkologii, byłem również w Houston, także miałem bardzo wiele kontaktów, miałem bardzo ciekawe życie. Tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali też historyk profesor Andrzej Friszke, pisarz i dramaturg Wiesław Myśliwski, przewodniczący Mazowieckiej Solidarności, samorządowiec Andrzej Kropiwnicki i burmistrz Ursusa Maria Łukaszewicz. Pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu co najmniej do poniedziałku. Po ostatnich podtopieniach trwają prace porządkowe. Służby miejskie zapewniają, że monitorują sytuację hydrologiczną i prognozy pogody, które nadal wskazują, że dalej może padać. Jesteśmy w pełnej gotowości i reagujemy, mówi wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal. Wszystkie służby z nami we współpracy są gotowe do tego, aby od piątku w razie czego działać i przeciwdziałać, więc jesteśmy przygotowani. Każdy z nas wie, że ta sytuacja być może nie musi przy sytuacji takich deszczów, które miały miejsce, może się powtórzyć. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert obowiązuje do 21. Na Wyspach Brytyjskich dochodzenie wobec czterech firm zarządzających ponad 30 stronami pornograficznymi. Ma to związek z podejrzeniem nieprzestrzegania nowych przepisów dotyczących obowiązkowej weryfikacji wieku. Nowe regulacje mają ograniczyć dostęp niepełnoletnich do treści uznanych za szkodliwe, w tym pornografii. Platformy muszą stosować skuteczne metody potwierdzania pełnoletności, na przykład analizę obrazu twarzy lub dane z kart płatniczych. Firmy objęte dochodzeniem zarządzają serwisami odwiedzanymi przez ponad 9 milionów użytkowników miesięcznie w Wielkiej Brytanii. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary do 18 milionów funtów lub 10% globalnych przychodów firm. W skrajnych przypadkach Ofcom może żądać blokady strony na terytorium Wielkiej Brytanii. Jan Olencki, Polskie Radio. Nowe przepisy wzbudzają na Wyspach kontrowersje. Ponad 450 tysięcy osób podpisało petycję wzywającą rząd do ich uchylenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Odbanowicz. Dzień dobry, zaczynamy od świetnych wieści z Chin, a dokładnie z Ningbo, gdzie polscy siatkarze bez straty seta pokonali Japonię w ćwierćfinale Ligi Narodów. Mecz podsumował przyjmujący reprezentacji Tomasz Fornal. Fajnie, że udało się wyjechać ten ćwierćfinał. Mamy jeszcze dwa mecze tutaj w Ningbo do rozegrania, prawie półfinał, potem mam nadzieję, że o złoty medal. Wszystko jest w naszych rękach, ale ze spokojną i chłodną głową naprawdę tego podchodzimy. Najważniejsze było to, że trzymaliśmy się razem. Najważniejsze było to, że realizowaliśmy plan. Finalnie to my wygraliśmy. My cieszymy się z tego na tle, wydaje mi się, całkiem mocnej Japonii, która na przestrzeni tego wiele lat przegrała. W półfinale Polacy zagrają z Brazylią, to w sobotę o 13:00. W drugim półfinale Włochy zmierzą się ze Słowenią, która niespodziewanie pokonała Francję 3-1. Brazylijczycy odprawili z kwitkiem gospodarzy turnieju 3-1, a Włosi Kubańczyków dla odmiany 3-1. Pozostajemy przy siatkówce, ale zmieniamy parkiet na piasek. Nasi siatkarze plażowi z powodzeniem radzą sobie w Mistrzostwach Europy w Düsseldorfie. Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do 1/16 finału, tak samo jak Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio. Przed nami wieczór z emocjami piłkarskimi. Rewanż drugiej rundy eliminacji Ligi Europy UEFA mają do rozegrania Legia Warszawa i Banik Ostrawa. W pierwszym meczu w Czechach było 2-2, ale podopieczni trenera Edwarda Jordanesku musieli gonić wyniki to dwa razy. Prawda jest taka, że wróciliśmy z Ostrawy nie do końca zadowoleni i lekko sfrustrowani. Uważam, że mogliśmy z tego meczu wyciągnąć zdecydowanie więcej. Wynik nie jest taki, jakbyśmy chcieli. Jednak to już historia i wspomnienia teraz. Teraz najważniejszy jest awans. Rozpoczniemy rywalizację od zera. Szansę oceniam na 50-50, ponieważ Banik to bardzo dobra drużyna, agresywna, zorganizowana i intensywna. Osiągnęli bardzo dobre wyniki w Europie. 50-50, because Banik is really a good team, very good organization, very intense, aggressive, with good results in the past in European competition. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 21:00. W eliminacjach Ligi Konferencji zagrają również Raków Częstochowa o 20:30 z Żyliną i Jagiellonia Białystok o 20:15 z Nowym Pazarem. O tym więcej za godzinę. Jeśli u Państwa nie pada, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że za chwilę zacznie, bo niebo nad Polską jest obsiane deszczowymi chmurami. Możliwe są też burze, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Kujawy, Ziemię Łódzką i Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie. Jutro pogoda bardzo podobna. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore za 3319 zł. Sugerowana cena producenta to 4299. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Michał Jakubik audycję realizuje, Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony. Ewa Lipowicz tę audycję przygotowała, ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Mówimy dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. W Strefie Gazy umierają ludzie, sytuacja w enklawie jest skrajnie trudna i będzie miała daleko idące konsekwencje. Liczba urodzeń spadła o 41%. Nie ma jedzenia, nie ma mleka. Ja sama nie jestem w stanie karmić jej piersią, ani zapewnić jej mleka, ponieważ sama cierpi na poważne niedożywienie. Umieralność okołoporodowa i umieralność wśród tych najmłodszych dzieci jest niestety bardzo wysoka. O rodzicielskim, matczynym, demograficznym nawet aspekcie tragedii w Strefie Gazy Karolina Gonet opowie Państwu już za kilka minut. Będzie też zagadkowa sprawa sprzed ponad pół wieku. Nie ma pewności, co wydarzyło się na Pomorzu pod koniec XV wieku. Tłumaczyli sobie ludzie, że to uderzenie łapy niedźwiedzia morskiego. Pewności nie ma, ale są wskazówki i poszlaki, z których wynika, że w Polskę uderzyło tsunami. Ponad pół wieku temu. Józef Niewiarowski państwu o tym opowie. Wymiar sprawiedliwości to jest jedna z tych spraw, które od lat budzą szczególne emocje. Nic więc dziwnego, że prawnicy i dziennikarze bardzo czekali na wystąpienie nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Mówił dzisiaj o swoich pierwszych decyzjach, o priorytetach. Jakich konkretnie? Bartek Bielecki państwu opowie za kilka minut. Proszę z nami zostać i dzwonić w tej i każdej innej sprawie. 22 i 7 trójek. Co można powiedzieć w dwie godziny? Bardzo wiele. Na przykład to, że Krajowa Rada Sądownictwa to niby organ, że w sądach potrzebne jest przyspieszenie, że trzeba wykonać orzeczenia europejskich trybunałów. Przez dwie godziny właśnie nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek opowiadał o swoich pierwszych decyzjach, o zamiarach i planach nie chciał mówić, bo jak tłumaczył, woli informować o tym, co już robił. Tego wystąpienia słuchał Bartek Bielecki, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie dłużyło ci się? Dwie godziny to sporo. To sporo i powiem jeszcze więcej, na co zwrócił uwagę sam minister Żurek w sali bez klimatyzacji, która jest dosyć ciasna i sam pan minister obiecał nam, że na następnej konferencji klimatyzacja się już pojawi, ale faktycznie sporo było pytań do nowego ministra i sporo oczekiwań, no bo Waldemar Żurek kojarzy nam się raczej z taką twardą linią i właśnie o tą twardą... No właśnie, czy on będzie taranem rządu? Takie komentarze się pojawiały. Choć ma wykształcenie drwala, bo skończył technikum leśne, to jak sam stwierdził, nie chce rąbać siekierą, ale jasno mówi, ma być szybko, ma być zdecydowanie i skutecznie. A tak Waldemar Żurek widzi swoją misję w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oczywiście dla mnie priorytetem będzie przywrócenie praworządności, czyli nie mówimy o tym, co powinno być, tylko jak w rzeczywistości możemy działać, żeby to państwo prawa zostało przywrócone. Nie mam wątpliwości co do tego, że nie mamy jeszcze przywrócenia praworządności w Polsce. I realizację tego celu minister zaczął od serii zwolnień. 9 osób odwołał z delegacji do ministerstwa, a 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce zawiesił. Do tego Waldemar Żurek chce przyspieszenia rozliczeń i twardo mówi o organach, które jego zdaniem są niekonstytucyjne. Jak na przykład Krajowa Rada Sądownictwa po 2017 roku. Musimy mieć tego świadomość, jak ktoś mi mówi, a niech sobie pracuje jakiś niby organ w Polsce. Nie, proszę państwa. Ten organ pobiera z budżetu ogromne środki na wynagrodzenie, które moim zdaniem się nie należą. A na dodatek, jeżeli ktoś przejdzie procedurę przed tym organem i wychodzi i zasiada w todze za stołem sędziowskim, to efekt jest taki, że jest skarga, odszkodowanie 10 tysięcy euro, 30 tysięcy euro za każdą sprawę. W planach jest też usprawnienie pracy sądów. Na drodze zmian, szczególnie w kwestiach ustrojowych, może stanąć Waldemarowi Żurkowi nowy prezydent, który tych zmian nie chce. Co na to pan minister? Ja oczywiście też jak pan prezydent lubię boks, ale ja lubię boks na ringu z udziałem sędziego i według określonych reguł. Więc myślę, że pan prezydent może się takiego działania ode mnie spodziewać. Jaki boks lubi pan prezydent, nie wiem, ale mam nadzieję, że porozumiemy się co do tych reguł i że będziemy współpracować. Jak odczytywać deklarację nowego ministra? Zdaniem mecenasa Tymoteusza Paprockiego zmiany już widać, o czym mówił na antenie Polskiego Radia 24. Trudno nie widzieć tej zmiany, skoro ilość poczynionych ruchów kadrowych w ciągu, uwaga, tygodnia oraz pewnych planów mogą wskazywać na to, że nie są to puste słowa. O tym, że Waldemar Żurek nie będzie oglądał się za siebie, jest przekonana dziennikarka Onetu Magdalena Rigamonti. Pytanie jest, czy to jest dobry ruch Donalda Tuska, czy Donaldowi Tuskowi uda się utrzymać ministra Żurka w ryzach. Czy to nie jest tak, że trochę Donald Tusk ukręca sobie taką pętlę na swój rząd tym wyborem ministra Żurka na stanowisko ministra sprawiedliwości. Mocna postawa jest konieczna według rzeczniczki Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, sędzi Katarzyny Zumbrzyckiej-Wróbel. Chociaż słowo taran jej nie odpowiada, a o nowym ministrze woli mówić tak. Zamiast o taranowaniu bardziej powinniśmy mówić o zdecydowaniu i o tym, że my naprawdę nie mamy czasu na to, żeby z tymi decyzjami zwlekać. Waldemar Żurek ministrem sprawiedliwości jest od zeszłego czwartku. Zastąpił na tym stanowisku Adama Bodnara, któremu zarzucano nieskuteczność i zbyt wolne tempo wprowadzania zmian. Polityczno-bokserska chwilami opowieść Bartka Bieleckiego. Jeszcze Dziękujemy leśna, pięknie. Bo jeszcze było drwalu. Jeszcze leśna, tak, jeszcze drwal. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Moja bestia, Błażej Król teraz na antenie, to jest nasza trójkowa piosenka dnia. Zamknąłem bestię w betonowej klatce, minę ma nie tęgą, czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdę, proszę, bestia w ciele człowieka, zasłaniamy rolety, permanentny cień. Czeka aż zapomnę, ona. bierze nóż w kieszeni, już otwiera się. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka zasłania. Moja bestia, Błażej Król w Trójce. 20 minut po godzinie 16. Wojna w Strefie Gazy zbiera tragiczne żniwo nie tylko tu i teraz. Jej najbardziej długofalowe skutki mogą na zawsze zmienić przyszłość całego narodu palestyńskiego. Głód i skrajne warunki życia wyniszczają dziewczynki i młode kobiety do tego stopnia, że może im to odebrać szansę na macierzyństwo. Nie ma jedzenia, nie ma mleka. Ja sama nie jestem w stanie karmić jej piersią, ani zapewnić jej mleka, ponieważ sama cierpi na poważne niedożywienie. Jem tylko jeden posiłek dziennie. Przez cały prawie miesiąc nie mieliśmy w domu nawet chleba. Nie było żadnego jedzenia ani dla mnie, ani dla moich dzieci. Liczba urodzeń spadła o 41%. Mamy doniesienia o tym, że wzrosły urodzenia przedwczesne. Jakub Belina Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Mamy doniesienia ze schronów, w których też często kobiety się młode chronią. Czekają w kolejkach do łazienek, toalet po kilka godzin. Ponad 500 000 kobiet i dziewczynek w Gazie nie ma dostępu do podpasek, czystej wody ani toalety. Dla wielu z nich miesiączka stała się źródłem bólu, wstydu i realnego zagrożenia zdrowia. Nie ma tam higieny menstruacyjnej. Kobiety często próbują utrzymać za pomocą skrawków, ubrań chociażby porwanych, co oczywiście często prowadzi do różnego rodzaju infekcji. Te kobiety są pozbawione opieki medycznej. Czy ta opieka jest ograniczona? Marta Florea, lekarz bez granic. Specjalistka w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Nie mają możliwości wykonywania badań. Rodzą dzieci przedwcześnie w różnych trudnych warunkach higienicznych, socjalnych, bytowych. No to po pierwsze, takie dzieci mają zwiększone ryzyko. Tam umieralność okołoporodowa i umieralność wśród tych najmłodszych dzieci jest niestety bardzo wysoka. Matki, które są niedożywione, mogą mieć problem z karmieniem dzieci. Może występować brak pokarmu, co w tych warunkach w zasadzie jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci dla takiego dziecka. Bo ta mama nie pójdzie do apteki czy do supermarketu i nie kupi puszki mleka, bo tego mleka nie ma albo nie ma pieniędzy na to mleko po prostu. Zbombardowane porodówki, brak opieki dla ciężarnych, matki z jednym posiłkiem dziennie. To nie tylko kryzys humanitarny, to także systemowe niszczenie zdolności reprodukcyjnej kobiet. Im dłużej dziewczynka pozostaje w stanie niedoboru różnych składników odżywczych, białka, żelaza, mikroelementów, zwłaszcza jeżeli to jest młoda dziewczyna, młoda kobieta, no tym większe mogą być konsekwencje dla jej zdrowia, dla jej życia, dla płodności. Dziewczynka jest cały czas ospała. Leży, nie rusza się, nie siada, nie wstaje. Cały czas tylko leży, taka bez życia. Nie reaguje na nic, nie śmieje się, nie odpowiada. Jej brzuszek jest zawsze wzdęty. Poziom jej niedożywienia osiągnął już niebezpieczny etap. Temu, co dzieje się w Strefie Gazy, bezustannie przygląda się ONZ i właśnie sprawozdawczyni ONZ-u Rim al-Salem oskarża Izrael o kobietobójstwo, czyli celowy atak na płodność kobiet i dziewczynek, który według niej może być uznany za zbrodnię ludobójstwa. Karolina Gonet zajęła się tym tematem. 16.23, za 7 minut serwis w skrócie i ekonomia. Looking at

czyli w ramach odchylenia, dopuszczalnego odchylenia od celu Narodowego Banku Polskiego. A to może oznaczać, że na jesieni Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych, choć na razie prezes Glapiński unikał deklaracji w tej sprawie. Będą kolejne nowości w aplikacji M-Obywatel. Od września do M-Dowodu czy M-Prawa Jazdy dołączy jeszcze nowa usługa M-Stłuczka czy legitymacje szkolne. W grudniu ma się pojawić wirtualny asystent, mówi wiceminister w cyfryzacji Dariusz Standerski. Jeżeli będziemy chcieli złożyć wniosek o dowód osobisty, wirtualny asystent przeprowadzi nas przez wszystkie elementy tego procesu, przekazując konkretne informacje i konkretne miejsca, gdzie powinniśmy kliknąć. Z rządowej aplikacji M-Obywatel korzysta teraz 10 milionów użytkowników. Barcelona będzie mieć najwyższy podatek turystyczny w Europie. Od przyszłego roku władze miasta planują stopniowo podnosić tego typu opłaty. Łącznie mogą one sięgnąć 15 euro za noc. Dzisiaj danina za nocleg to 4 euro, no ale co roku stawka ma rosnąć o 1 euro aż do poziomu 8 euro za osobę za każdą noc spędzoną właśnie w stolicy Katalonii. A do tego trzeba jeszcze doliczyć podatek turystyczny. W praktyce czteroosobowa rodzina spędzająca tydzień w Barcelonie będzie musiała zapłacić nawet 500 zł ekstra. To ma być odpowiedź na nadmiar ruchu turystycznego. W Barcelonie ceny wynajmu szybują, historyczne dzielnice są zatłoczone do granic wytrzymałości. I na koniec sprawdzamy jeszcze notowania walut i sytuację na giełdzie. Dzisiaj złoty w defensywie, dolar jest bardzo mocny po wczorajszych dobrych danych z amerykańskiej gospodarki. Kosztuje teraz 3,74, za euro płacimy już 4,27. Za franka 4,60, funt kosztuje 4,94, a WIG20 na giełdzie na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszych notowań traci prawie procent. Jutro pogoda mniej więcej taka jak dzisiaj, deszcz, lokalnie burze i temperatury od 21 do 25 stopni Celsjusza, nieco chłodniej jak zwykle nad morzem. Czy taka pogoda wyklucza udane wakacje nad morzem właśnie? Wielu Polaków, tak mówią właściciele hoteli, kwater odwołuje przyjazdy ze względu na aurę. No właśnie, 22 i 7 trójek. Zachęcamy do kontaktu w tej i każdej innej sprawie. It's the we'll be right back. 22 i 7 trójek. Pan Dariusz zadzwonił. W nawiązaniu do nowego ministra pana Żurka, tak trochę uśmiałem się, bo wcześniej mówiono, że tej praworządności nie było, to władza się zmieniła ze względu na zmianę władzy. Te pieniądze przepłynęły, że tak powiem, z Unii. No teraz słyszę co jakiś czas, że tej praworządności jednak nie ma, że ma być jednak, że tak powiem, przywrócona tu słowa pana Żurka. Także przestaję wierzyć politykom i wierzę po prostu sobie. Może to jest praworządność Schrödingera, panie Dariuszu. Zapraszamy do Trójki. A było tak. Mieszkańcy Pomorza usłyszeli ryk niedźwiedzia. Chwilę później Bałtyk wlał się w głąb Polski na odległość 6 kilometrów, niosąc na swoim grzbiecie tony piasku i 4 wielkie żaglowce. Tsunami uderzyło w Polskę. Ostatnio w XV wieku. Jeśli nad morzem usłyszą Państwo ryk niedźwiedzia, lepiej mieć się na baczności. Trzęsienia ziemi powodują płoskot, ale może gdzieś były wyładowania piorunu. Nie ma pewności, co wydarzyło się na Pomorzu pod koniec XV wieku. Tłumaczyli sobie ludzie, że to uderzenie łapy niedźwiedzia morskiego. Fala miała unieść żaglowiec aż pod kaplicę świętej Gertrudy w Darłowie, która leży 20 metrów nad poziomem morza. Badacz tego zjawiska, dr Andrzej Piotrowski z Państwowego Instytutu Geologicznego, nie dowierza tym szacunkom. Choć potwierdza, że fala tsunami musiała osiągnąć wysokość co najmniej 3 metrów. W koło brzegu wody wpłynęły na 6 kilometrów, w innych miejscach na 2-3, na tyle, na ile topografia terenu pozwalała. Tsunami w Polsce zalicza się do tak zwanych czarnych łabędzi, niebezpiecznych zjawisk, zwykle trudnych do przewidzenia, których szanse na wystąpienie są nikłe, ale nie zerowe. W geologii wszystko się powtarza. Takich sztormów było 2-3 w ciągu tysiąclecia. Ale ostatni był 500 lat temu. Natura to jest natura i jak wystąpi tsunami, które będzie miało prawdopodobieństwo raz na 10 000 lat, a wystąpią akurat za rok, to nie będziemy na to zabezpieczeni. Ale na 3-metrową, a nawet 6-metrową falę polskie wybrzeże jest w dużej mierze przygotowane. Mamy takie odcinki brzegu zupełnie naturalne. One mają tak zwaną odporność tam na sztormy raz na 20 lat. Tłumaczy Anna Stelmaszek-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. A są takie, które budujemy w odporności raz na 100 lat lub raz na 200 lat, a nawet się zastanawiamy nad tym, czy na przykład elektrownia jądrowa nie będzie miała zabezpieczenia, które będzie brało prawdopodobieństwo sztormu raz na 500 lat. Sęk w tym, że to zawsze balans między ładnym i naturalnym, a bezpiecznym brzegiem morza. Tam, gdzie brakuje zabudowy, nie trzeba wielkiej ingerencji człowieka w sprawy natury. A parcie mieszkańców, deweloperów i tak dalej na to, żeby mieć widok na morze i żeby ten brzeg był zabudowany, jest bardzo duże. Wtedy należy działać zapobiegawczo. Co kilkanaście, kilkadziesiąt lat Polskę odwiedzają ogromne sztormy, ale z powodu zabezpieczeń sztorm nie przeradza się w tsunami. To znaczy fala nie wylewa się na ląd. Ale zawsze warto być świadomym, że kiedyś może. Tsunami na Bałtyku to rzadkie wydarzenie, bardzo rzadkie, które powtarza się mniej więcej 2 razy na 1000 lat. Ponad 500 lat temu było ostatnie, więc różnie może być. Każdy duży sztorm jest groźny dla bezpieczeństwa turystów i mieszkańców wybrzeża. Warto więc znać sygnał alarmowy. To 3 minuty modulowanego dźwięku i później 3 minuty stałego dźwięku na odwołanie alarmu. Jeśli usłyszymy taki sygnał, powinniśmy natychmiast włączyć na przykład radio, o to bardzo dobry pomysł, i poczekać na komunikaty służb wygłaszane przez megafony. No i oczywiście należy się do tych komunikatów stosować. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. Boskie Buenos teraz na antenie Trójki. Za 20 minut, godzina 17. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledy del Carmen, la Tarullo, Gledy Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Dzień dobry, pani Danuto. Dzień dobry. Pytałem o to, czy brzydka pogoda zniechęca do tego, żeby jechać nad morze. I pani w tej sprawie, jak się zdaje? Tak. Moi kuzyni byli nad Bałtykiem ponad tydzień temu i muszę powiedzieć, że byli zadowoleni, chociaż pogoda była podobna tak jak teraz. Ja jestem z południa Polski, oni też. I chciałam też powiedzieć, że to robili sobie wycieczki do Trójmiasta, a w cieplejsze dni, jak było więcej słońca, to nawet się opalali. I ja widziałam tą opaleniznę. Nie wie pani, czy widzieli jakieś ślady po tym tsunami sprzed 500 lat? Nie wiem, nic nie mówili, to ale pewnie nie widzieli. Zadowoleni. Myślę, że gdyby widzieli, to by powiedzieli. A w jakim to konkretnie miejscu było? O, wie pani, to trudno w tej chwili powiedzieć, no to tsunami trudno to powiedzieć. Myślę, że na dosyć długim odcinku wybrzeża uderzyło. Bo oni byli w okolicy Trójmiasta. Także nie tak daleko, ale bardzo możliwe. Tak, no to 500 lat jednak minęło, więc... Tak, ale teraz mamy już większą wiedzę i będziemy zwracać uwagę. Ale może ktoś z Trójmiasta albo gdzieś z Wybrzeża, może jakieś ślady tak, widział. Tak, może się ktoś odezwie. No więc właśnie. Nie, już teraz w porządku. Może się ktoś odezwie i się podzieli z nami. No dziękuję, dobrego dnia, wszystkim życzę. Dziękuję, do usłyszenia. You, and furthermore, you, and another thing, you. I can't believe the sound of my laughter when you're in front of me. I can't believe the peace I feel in your company. When did it happen, happiness? I thought I knew love, but I never knew this. You never break my spirits down. You never make me feel ashamed. You always praise my efforts, raise my energy, make an effort to know my friends. I was so lonely for you before we met. But sitting on the bus with the rain on the windows and your head on my shoulder, you. And furthermore, me and another thing, us. You teach me so much. Every day that I wake to the smile on your face and the feel of your touch. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect things were until I was perfect for you. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect I was until I was perfect for you. It used to be I wore my sadness like a heavy coat, soaked through. It kept me apart from the world and it was always too tight around my throat. Loneliness, it rained and rained till I felt your reaching hand. That's when the sun came out and it light shone on us like the whole thing had been planned. It's not all roses, no. We got more thorns than most, for sure. But you've given me things I never knew, I never had before. Thank you, I say to the starlings in a supermarket car park. Thank you, I say to your empty glass when I hand it back to the bar staff. I never knew it, but I never knew I didn't know it. And now I know it, there is no way back. So let's you and I do this till we die and love each other till we collapse. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect things were until I was perfect for you. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect I was until I was perfect for you. Sunshine on Capri. Rada Najwyższa, czyli Parlament Ukrainy, przegłosowała ustawę przywracającą uprawnienia organów antykorupcyjnych, Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Radość protestujących przed siedzibą Rady była ogromna. Prezydencka ustawa to w praktyce powrót do punktu wyjścia. Tam jest jakieś małe przepisy, które coś zmieniają. Mikołaj Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. To zrobili tylko dlatego, żeby pokazać, że coś się zmieniło. To na nic nie wpływa. Także główne jest to, że NABU i SAP jest niepodlegli, tak jak było przed tą pierwszą ustawą. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Rada na wniosek samego Wołodymyra Zełenskiego w ekspresowym tempie jednego dnia odebrała niezależność tym organom. Organom, które są fundamentem rozmów o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Na ulicę wyszli więc oburzeni ludzie. Ale bez zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej, kto wie, co by się stało? Głos zabrała m.in. komisarz do spraw rozszerzenia wspólnoty Marta Kos. Wydała komunikat, że nie będzie tak prosto. Mikołaj Woronin, członek organizacji Euromajdan Warszawa. Jeżeli dalej Ukraina dąży do bycia częścią Unii Europejskiej, no to walka z korupcją to jest jednym z czynników, tak, żeby korupcji nie było w ogóle. Osobiście dzwoniąc do Zełenskiego, interweniowała też szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Pytanie, w co gra ukraiński prezydent? 18 lipca Komisja Europejska miała ogłosić otwarcie pierwszego klastra dotyczącego właśnie spraw podstawowych w ramach negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Krzysztof Niczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. To się nie stało, więc być może to była pewnego rodzaju reakcja emocjonalna. Ale nie od dziś wiadomo, że na ludziach z otoczenia Zełenskiego ciążą zarzuty korupcyjne, a to mogłoby rzutować na losy prezydenta. Zełenski wolałby maksymalnie szybko po zakończeniu działań wojennych, po zawieszeniu broni, przeprowadzić wybory prezydenckie. Jakub Ber, niezależny analityk do spraw wschodu. Przedłużyć swój mandat prezydencki, żeby nie pozwolić na okrzepnięcie jakiegoś konkurencyjnego ośrodka. Czy dzisiejszy ruch, de facto przyznanie się do błędu i porażki, wpłynie na notowania Zełenskiego? Na pewno ludzie zauważają błędy. Mikołaj Woronin, Euromajdan Warszawa. Ale czy prezydent stracił już mandat i tylko się utrzymuje, bo jest wojna? Nie. Deputowany Mikołaj Kniarzycki jest innego zdania. Dobre imię odzyskała Ukraina, a niestety reputacja władzy ukraińskiej jest troszeczkę zepsuta. Ewentualne wybory to dopiero pieśń przyszłości. Przyszłości opartej na zwycięstwie i pokoju, a do tego wciąż jeszcze daleko. Tak czy inaczej, można chyba podziwiać determinację społeczeństwa, które w ogarniętym wojną kraju daje jeszcze radę walczyć z korupcją. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski, teraz w trójce Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Watermelon sugar high, watermelon sugar high.